दोस्ती करने में बहुत जल्दी करती हो तुम। ये अच्छी बात है या बुरी? पता नहीं, दोस्ती अच्छी या बुरी नहीं होती, दोस्त अच्छे या बुरे होते।